Resten af dagen lidt eller nogen sol, men også byer, som nogle steder kan være med torden. Temperaturen svinger mellem 15 og 20 grader, og vinden er svag til frisk. I nat får den vestlige del af landet mest tørt, men efterhånden mere skydevejr. I resten af landet vekslende skydække og fortsat byer hister her. Så falder temperaturen mellem 8 og 13 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Antidemokratisk Festival med Rasmus Bruun og Frederik Cilius. Så er det mig en kulo enorm ære endnu en gang at byde velkommen her til Antidemokratisk Festival på Radio 24/7. Og i dag er jeg faktisk ikke alene. Det er ret okidoki. Ja, i dag der har du... undskyld, er min lyd lidt mærkelig? Jeg synes, det lyder mærkeligt. Det lyder mærkeligt i vores øretelefoner, det her. Det sidder vi og siger til teknikeren nu. Ah, han kommer ind. Rasmus, velkommen tilbage. Jo, tusind tak. Lad du mærke tak. Til, hvor godt det gik i går? Jeg synes, det gik sådan okay. Jeg synes, du... Du manglede lidt. Du manglede lidt pang. Lidt X-faktor, hvis man kan sige det sådan. Nå. Altså, du manglede... Hvorfor i alverden synes du det? Ja, det, jeg synes, du manglede mig. Lad mig sige det sådan, men jeg synes, du klarede det rigtig godt. Nå. Måske prøv at slukke for musikken. Og skru ned for musikken, Victor. Sådan. Ja, men det er godt. Blev det bedre? Nu er det helt, godt. Alt er godt. Vi skal jo... Jeg tager det til mig, det med pangen. Jeg håber, den kommer i dag, så Rasmus. Det håber jeg også. Jeg er jo også lidt nervøs, men du havde et dejligt trick i går. Du spillede sådan en lille klip med Ole Vedel, som har været med i et program, der hedder Fra Thailand til Thy, hvor han fortæller om, hvor nervøs han er. Han skal ud og hente sin nye kone fra Thailand, og han er så knaldhammerende nervøs over at skulle møde hende for første gang. Skal du have en pep-talk? Jeg kunne godt tænke mig bare en lille kort pep-talk. Du kan gøre det. Du gør det. Og du kan gøre det godt. Bare du selv vil, og du tror på det. Tro på det. Så kan det altså gøre. Jeg kan gøre det. Du gør det. Jeg gør det. Du kan gøre det nu. Og jeg kan gøre det godt. Ja. Bare jeg tror på det. Tro på det, så kan det lade sig gøre. Tak for det. Jamen, det var slet. Jeg synes, at vi, selvom jeg egentlig synes, jeg opsummerede det meget godt i går, så er det jo ikke sikkert, at alle har lyttet med i går. Så Rasmus, hvad er ADF egentlig for noget? Jamen, ADF, det er jo simpelthen en programrække her på kanalen, hvor vi hen over sommeren her forsøger at skabe en... stable en antidemokratisk festival på benene. Mm. Og hvorfor gør vi det? Ja. Jamen, det er jo, fordi demokratiet har spillet fuldstændig fallit. Der er ikke rigtig nogen, der tror på det. Jo, der er nogen, der tror på det, men der er rigtig mange, der mener, at demokratiet det er ved at være en saga blot, og vi er nødt til at gøre noget. Vi er nødt til at finde en erstatning til demokratiet. Altså, man siger jo, vi skal leve af vores idéer. Ja. Så må vi jo få en ny idé. Og det kunne faktisk være at finde et alternativ til demokratiet. Jeg synes, det er en glimrende idé, men man kan sige, det er jo ikke noget, vi gør for vores skyld, det er noget, vi gør for alle skyld, og det er noget, som skal være et samlet projekt. Vi skal lave en festival, det skal være en hyggelig festival, en ikke racistisk, en ikke voldelig antidemokratisk festival, som er et forum, hvor man føler sig tryg. Ja, jeg er lidt i tvivl med det der ikke voldelig der. Altså... Må man ikke godt, altså hvis man nu har et forslag til et alternativt styre til demokratiet, som indebærer, at man laver en voldelig revolution, er det så ikke okay? Jo, det er det vel egentlig. Men altså, der skal ikke være noget vold på festivalen. Altså, man skal ikke sige, at du skal gøre sådan her. Nej. Altså, det kan man jo godt sige, jeg hedder Henning, jeg synes, at den eneste løsning på alle de mange problemer, vi ser... Med demokratiet, det er simpelthen at lave en voldelig revolution. Ja, må man godt have en festival, hvor man siger de ord? Eller får vi noget juridisk i klemmen? Det er mere det, jeg er optaget af. Men det er jo ikke os, der siger det rigtigt. Men må vi godt stille en scene til rådighed, hvor der er nogen, der siger, vi skal have en voldelig revolution, og det er den eneste løsning på vores problemer? Ja, det er fandme et godt spørgsmål. Altså, jeg tror, at... Det er sådan noget, det skal vi lige klære af sådan noget her en anden gang. Ja, fair nok. Men jeg tror, så længe du ikke siger, gå ud og slå alle jøderne ihjel. Altså, hvis man bare siger, at der skal være men altså en voldelig revolution, Altså, der, hvis man kan lave en revolution, uden den er voldelig, opnå det samme. Altså, der, jeg kan ikke forestille mig et scenario, hvor den eneste måde at få en revolution på, er voldelig. Nej, okay, så vi foretrækker, hvis man gør det stille og roligt, men hvis det er, at den er voldelig, og der ikke er andre muligheder, så okay, doki. Altså, det har John Lennon jo også engang sagt. Han har lavet det nummer, der hedder Revolution. Mm. I den første version, der var der en linje, der lød, and when you talk about a revolution, don't you know that you can count me out, in sang han så. Men så blev der lavet den rigtige version, der sløjfede det der ind. Så det var bare, don't you know that you can count me out. Så han var altså også i tvivl. Og det er bare for at sige... Jeg forstår intet af den anekdote. Hvad er det, John Lennon sang? John Lennon var i tvivl, om man skulle lave en voldelig revolution. Nå, så bare også, fordi John Lennon er i tvivl, så er det også okay, at vi er i tvivl. Ja, hvis John Lennon har været i tvivl, så er det da helt okay. Okay, at man er lidt i tvivl. Det er jo ikke et Beatles-fanprogram, det her. Det kunne du hurtigt blive. Skal vi lige tage sådan en her? Demokrati er en regering bestående af bøller, som bliver ophidset af redaktøren. R.W. Emerson. Med det her program, det handler jo i al sin enkelhed om, at vi skal have stablet en rigtig hyggelig festival på benene. Mm. Og det gør man jo ikke bare lige. Nej. Og derfor har vi brug for alle jer lytteres hjælp. Yes. Fordi hvem skal i det hele taget være med på sådan en festival? Vi har brug for nogle talere, vi har brug for noget hyggelig underholdning, vi har brug for nogle musikere, der kommer og spiller. Ja. Det må nemlig ikke være kedeligt. Nej, altså, men det er jo også det, der er, som jeg tror også er en af de store problemer ved demokratiet, er, at det er så kedeligt. Ja. Og det er blevet så forudsigeligt. Altså, den politikerlede, som er i Danmark lige i øjeblikket, jeg tror også, den er ansporet af, at det er så forudsigeligt, at de løber fra alle deres løfter, og så peger de fingre og siger, nej, det er den anden skyld. Det, vi har set det hele før, ikke? Ligesom at gå ind og se den samme film i biografen 90 gange, ikke? Det sidste gider man heller ikke. Vi bliver nødt til at have noget god underholdning, noget god mad, en dejlig dag, forhåbentlig en solskinsdag den 2. august. Ja, helt klart. Vi skal altså også ringe til DMI og høre, om de kan sige noget om, hvordan vejret bliver. For ellers bliver vi nødt til at rykke det. Der er ikke nogen, der gider stå ude i regnvejr. Det er du faktisk ret i. Det noterer jeg lige. Og så synes jeg også, der skal være noget alkohol. Der skal være alkohol i lange baner, gerne gratis. Fordi det er faktisk det, der samler danskerne bedst. Det er, hvis man lige kan drikke, samtidig med, at man laver noget konstruktivt. Ikke? Ja. Men så er det noget med... må vi køre til Tyskland eller et eller andet og købe nogle dåseøl? Eller? Ja, det afhænger også af, hvor mange penge vi kan skrabe sammen. Fordi jeg mener, hvis Saudi-Arabien nu er med på at finansiere os for en halv million, en hel million... Så det er jo ikke, fordi vi behøver at køre helt til Tyskland, hva'? Nej. Det er bare for at spare momsen. Det skal vi selvfølgelig altid gå efter. Hvis man lige kan spare lidt på budgettet, så må vi jo gøre det. Ja. Det vi skal i dag, det er, som sagt, vi skal finde ud af, hvem der kan tale, hvem der skal tale. Så hvis du sidder derude og har en idé til, hvem kan tale, hvad for nogle alternative styreformer skal vi have forklaret noget om her på den her festival, så kan du ringe ind til os på 20 24 7 24 7, og du kan selvfølgelig også skrive på samtlige sociale medier. Det er sådan, at Antidemokratisk Festival, vi er på alle sociale medier, der er stort set, og jeg læste dem op i går, men jeg har simpelthen, det var for hårdt at læse dem alle sammen op. Ja, det er ret voldsomt. Voldsomt mange, så det jeg har gjort, det er, at jeg har lavet sådan en lille båndet, hvor jeg har fået en af medarbejderne herinde til at speake alle dem, vi er på. Ja. Og det synes jeg faktisk fungerer ret godt. Jamen, det kunne jeg godt tænke mig. Så enten ring ind på 20 24 7 24 7, eller skriv en sms på 42 600 247. Tror du ikke også, du skal have båndet det? Jo, men nu kommer den båndet. Du kan kontakte Antidemokratisk Festival på samtlige sociale medier. Like og følg Antidemokratisk Festival på Facebook. Søg på Antidemokratisk Festival eller gå ind på facebook.com/antidemokratisk. Følg Antidemokratisk Festival på Twitter. Søg ADF eller @antidemokratisk. Du kan også finde Antidemokratisk Festival på Tinder. Vi hedder Silius, er 29 år og en mand. Send Antidemokratisk Festival et frækt billede og chat med os på Snapchat. Søg på Antidemokratisk. Se Antidemokratisk Festivals sjove billeder på Instagram. Vores brugernavn er antidemokratisk_festival. På Tumblr kan du finde Antidemokratisk Festival på antidemokratisk.tumblr.com. Bliv venner med Antidemokratisk Festival på MySpace. Søg efter ADF. Du kan også finde Antidemokratisk Festival på bøsseappen Grindr. Her kan du ikke søge, men du kan være heldig at finde os. Er du i erhvervslivet, kan du kontakte Antidemokratisk Festival på LinkedIn. Søg på Antidemokratisk Festival. Se Antidemokratisk Festivals kommende projekter på Pinterest. Søg på Antidemokratisk Festival. Se en sjov video med Antidemokratisk Festival på Vine. Søg på Antidemokratisk Festival. Er du kineser eller Kina interesseret, kan du også finde Antidemokratisk Festival på de kinesiske sociale medier Weibo. Søg på Wang Yang Radio Show. Antidemokratisk Festival glæder sig til at høre fra dig. Så er det blevet tid til ansættelsessamtaler til praktikantstillingen her i Antidemokratisk Festival. Til stede er undertegnet Frederik Silius, min medvært, Rasmus Bruun. Ja, tak. Og vores PA, vores personal assistant, Rune Christian Holger Jørgensen. Er det rigtigt? Det er helt korrekt. Godt. Og Rune, du skal ikke sige noget, medmindre du bliver spurgt. Vi har jo sat en annonce i tidenet, i Politikken, hvor vi har eftersøgt en praktikant. Og det er, hvad det hedder, det er jobopslag, det lyder sådan her. Ja, læs højt. Føler du også, at demokratiet har spillet fallit? Går du også med fornemmelser af at stå uden for samfundet? Synes du, de folkevalgte er en flok levebrødspolitikere uden ægte holdninger? Så kunne du måske tænke dig at være praktikant på Antidemokratisk Festival. Antidemokratisk Festival er en programrække i juli og august, det er nu jo, på Radio 24/7. Programrækken kulminerer i en hyggelig festival for alle antidemokraterne i Danmark i medio august. Vi søger en praktikant, der kan hjælpe med alle de praktiske udfordringer, der er i forbindelse med afvikling af radioprogrammerne og festivalen. I anerkendelse af, at praktikanter i mediebranchen er dem, der laver størstedelen af arbejdet, skal du være flittig, kreativ, fritænkende, demokratikritisk, selvstændig og åbensindet. Ansættelsesperioden vil starte den 30. juni kl. 14 og løbe indtil den 15. august. Det vil være en fuldtidsstilling på mellem 37 til 80 timer om ugen. Lønnen vil være 1 kilo finsølv til en forventet værdi af minimum 25.000 kroner i år 2020. Minimum? Det skal jeg også. Okay. Henvendelse kan ske på adf@radio247.dk. Færdig. Altid os. Og det væltede ind. Vi har fået simpelthen så mange ansøgninger. Vi har fået en 50-60 stykker. Og ja. Det har været hårdt at læse med alle sammen. Mega hårdt. Det er ikke alle, der er lige gode til nu til sager og komme her. Nej, men altså, det, der tænker jeg også, at vi må være lidt åbensindede. Ja, ja, helt klart. Altså, fordi man kan jo sagtens være et begavet menneske uden at kunne stave. Ja. Altså, det er masser af mennesker, der er. Men vi har alligevel fundet tre velskrevne ansøgninger. Ja. Fra tre meget demokratikritiske mennesker, forhåbentlig. Yes. Vi skal tale med dem nu. Den første, vi ringer til, hun hedder Sissel. Ja, jeg tror, hun hedder Sissel. Ja, det er med Z. Ja. Sissel. Ja, Sissel. Jeg ved ikke. Sissel. Ringer du? Er det nu? Ja, ja. Hvorfor ringer den ikke? Sådan. Det er Sissel. Ja, hej Sissel. Det er Rasmus og Frederik fra Radio 24/7, Antidemokratisk hej. Festival, ADF. Hej. Hej. Med os har vi også vores personal assistant, Rune. Okay. Nu må du gerne sige hej, Rune. Hej Sissel. Hej, Rune. Rune kommer ikke til at blande sig så meget i ansættelsessamtalerne, medmindre at det er meget vigtigt. Okay. Så ham skal du ikke tænke så meget mere på nu. Det var bare fordi, at det er meget godt at vide, hvem der sidder i rummet, ikke? Jo. Ja. Jeg vil bare lige sige til at starte med, at jeg har aldrig nogensinde afholdt en ansættelsessamtale før. Det har jeg heller okay. ikke. Så vi er ikke nødvendigvis. Har du været til jobsamtale før, Sissel? Nej, det har jeg faktisk ikke. Så det er alle sammen nu viser. Okay, så kan vi jo faktisk godt tillade os at spørge om hvad som helst. Ja. For ja. Eksempel, det er meget rart for os at vide, om du er gravid. Det er jeg ikke. Det er du ikke. Lever du i et fast parforhold? Nej. Så du har ikke nogen kæreste? Nej. Okay. Okay. Det er jo meget godt. Og du har ikke påtænker ikke at blive gravid inden for den næste måned? Nej. Godt. Okay, det er rigtig godt. Det er jo en rigtig god ansøgning, du har skrevet her. Jamen, tak. Først og fremmest, hvorfor synes du, at demokratiet har spillet for lidt? Nu læste jeg jo jeres programbeskrivelse, og det synes jeg faktisk er sådan et meget godt eksempel på, hvorfor demokratiet har spillet for lidt. Altså den der, blandt andet de der, undersøgelser, der har været. Mm. Det synes jeg er et klart eksempel på det. Ja. Altså, det du mener er, at fordi folk har mistet troen på det, demokratiet også spillet for lidt. Ja. Så synes jeg da også, at man skal være kritisk over for sådan nogle fastfrosne idéer. Det kan vi godt lide at høre. Ja, det er vi meget enige med dig i. Mm. Vi har jo selvfølgelig googlet dig. Ja. Det gør man jo. Jeg har da også googlet jer. Nå, har du det? Okay. Det var meget svært at finde Rasmus, var det ikke det? Lidt. Jeg var let nok at finde, ikke? Jo, selvfølgelig. Ja. Nå, men det er sjovt, sådan nogle ting. Der er jo lidt flere, der hedder Rasmus Bruun, det må jeg ærligt sige. Men du skal prøve at skrive Rasmus Bruun skuespiller, så skal du altså se, hvordan der vælter billeder frem af mig fra diverse roller i film og tv-serier. Ja. Du behøver ikke gøre det nu. Det kan jeg forestille mig. Det vil jeg lade være med. Sissel, nu har vi jo... vi har lige læst din ansøgning her. Kinesisk på A-niveau. Ja. Hvor godt er det? Er det sådan noget, hvor ligger banegården? Kan du pege mig i retning af den nærmeste slagter? Er det sådan på det niveau, eller er det sådan mere... Ja. Okay. Hvordan vil du sige det på kinesisk? Altså, jeg vil nok sådan... Altså, jeg har det personligt har det bedst med sådan først at skrive det ned og sådan noget. Ja. Men, altså, jeg kan også... Sidste år, der var jeg i Kina, og der spurgte jeg nogen, om de kunne lære mig at danse. Fordi de har sådan noget med, de tilbærer stadigvæk Mao, og så har de sådan nogle æresdanse og sådan noget. De tilbeder stadigvæk Mao dernede? Ja. Og det er jo godt at høre. Ja. Og du spurgte på kinesisk, kan I lære mig at danse? Ja. Hvordan lød det? Det er bare, jeg kan godt tænke mig lige at høre noget kinesisk. Jeg kan sige, demokratiet er i krise, ja, for eksempel. Det vil vi gerne høre. Minju feng bao, tror jeg det er. Minju? Minju? Minju feng bao. Feng bao. Den er også meget nyttig for os at kunne den der. Det kan vi så nu. Hvis du skulle direkte oversætte det til dansk, hvad er så det? Hvad betyder det så? Jeg kan godt tænke mig, demokrati og krise bare sat sammen. Vi har også googlet os frem til, at du på et tidspunkt har stillet op for Enhedslisten. Ja, det er også rigtigt. Men det har du fortrudt? Nej, det har jeg ikke fortrudt som sådan. Men jeg synes, at jeg oplevede nogle forskellige ting under valget, som har gjort, at jeg måske sådan... Jeg har fået mine øjne op for, hvad demokrati også er. Mm. Hvad oplevede du? Jeg tror, vi alle sammen oplevede under kommunalvalget, og sådan folk, der var uden for det. Der var jo rigtig mange af de der partiskift lige pludselig. Og det er jo, det der er lidt underligt, det er, at man jo bliver, altså selvom det er et repræsentativt demokrati, så de mennesker, der så skal repræsentere folket, de får lige pludselig en magt, som gør, at de måske kan handle uden for folkets interesser. Mm. Og jeg synes hurtigt er, eller vi oplevede alle sammen, at der var sådan, at folk gik efter posterne, hvor de kunne få flest penge. Og man løb sådan meget lidt fra aftaler og sådan noget. Okay. Det synes jeg var ret ubehageligt. Så det er en politikerlede, du har opdaget, du har? Ja. Okay. Mm. Men er du så stadig aktiv for Enhedslisten? Men sådan kun på medlemsplan. Jeg laver ikke noget lige nu for dem. Okay. Du er medlem af et politisk parti? Ja. Okay. Det må man også gerne spørge om i en ansættelsessamtale, må man ikke det? Mm, det tror jeg ikke. Det ved jeg ikke. Nå, okay. Er du medlem af en fagforening? Nej, okay, det er jeg ikke. Super, det er godt. Du har, hvad det hedder, erfaring inden for fundraising. Åh, ja. Og skaffe økonomisk grundlag. Ja. Hvis vi nu uden at afsløre for meget, fordi at vi skal jo også, du skal også give os et incitament til at ansætte dig. Hvordan vil vi kunne få nogle penge i kassen her på ADF, på Antidemokratisk Festival? Fordi det koster jo også noget at holde sådan en festival. Ja, det er rigtigt. Jeg går ikke ud fra, har I overhovedet noget sådan... Ah, vi har lidt på kistebunden. Vi har lidt på kistebunden, Det er ikke så meget. Okay. Jamen, så vil jeg trække på noget netværk. Mm. noget i erhvervslivet, tænker jeg sådan umiddelbart, men så må der jo også være nogen, som har interesse i det. Måske der er nogle sådan lande, der kunne være interesseret i at støtte det på en eller anden måde. Nå, ja. Ligesom moskeen der. Ja. Stor moskeen. Ja, det kunne være. Altså, ja. Så kunne man få... Ja, det er da en meget god idé. Allerede. Altså, det går godt, Sissel. Ja. Lande for lande til at støtte. Jeg noterer bare lige lande for firmaer, men det er måske, kan du et bud på et firma, som vil være godt jysk sengetøjslager? Altså, jeg tænker, hvis vi nu laver sådan en rigtig kreativ kampagne, så må der være nogle, det kunne godt være, der var nogle kunstnere faktisk, der kunne synes, det var interessant at støtte. Bum. Også for ligesom at blive brandet på den måde. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Det er godt tænkt også. Lande, kunstnere og firmaer. Mm. Har du flere spørgsmål? Ja, jeg kunne godt tænke mig at spørge, har du nogle spørgsmål til os? Altså, det må være lidt mærkeligt for dig, det her alligevel. Ja, altså jeg har faktisk... Jeg tænkte mest af alt sådan på festivalens budget, fordi det er meget rart lige sådan at have en idé om. Ja, det kan vi godt sige med det samme, at det er, vi har 25.000 kroner. En eventuel løn til praktikant, den er ikke frataget endnu der, men... Den skal trækkes fra os. Den skal trækkes fra, ja. Okay. Der køber vi så et kilo sølv. Vi køber en sølvbar ned fra Tyskland, og for eksempel, vi kan få den over landegrænsen, så vi slipper for at betale moms, ikke? Selvfølgelig. Ja. Og den får du så kvitterfrit i hånden. Okay. Altså, hvis det bliver dig. Nu skal vi jo ikke give dig et job endnu, men det er jo bare en jobsamtale, og du er den første, vi ringer til. Ja. Okay. Nu har vi jo, det er jo over telefonen det her, så der er jo nogle sanseindtryk, som ikke rigtig desværre får med. Så på en skala fra 1 til 10, hvor meget går du op i personlig hygiejne? 8, tror jeg. 8. Det ved jeg ikke. Det er svært. Det er godt. Det kommer også an på, hvor altså, ja. Men det er bad hver dag. Jeg vil godt sige med det samme. Jeg har det altså svært med sådan for meget parfume. Jamen, det har jeg også. Det er godt, jeg synes, man bliver sådan meget tung i hovedet af det. Ja, der er nogle gange, hvis man går på gaden, og der kommer en eller anden dame ind foran en med sådan en rigtig kraftig parfume. Det kan jeg næsten ikke holde ud. Nej, det lover jeg. Det kommer ikke til at ske. Fedt. Er du ryger? Nej. Nå. Ja, man kan jo ikke få det hele. Tak, fordi vi måtte snakke med dig. Jamen, det var hyggeligt. Du hører fra os. Så er vi nået til den anden jobsamtale i dag. Mm-hmm. Jeg er stadigvæk imponeret over Sissel. Det er jo en virkelig dårlig måde at starte den næste samtale. Nej, men jeg siger bare, jeg synes, hun er sgu sød. Vi skal til nummer 2 af dem, som vi har udvalgt ud af de enormt mange, som har skrevet ind. Og det er fra en, der hedder Idris Kasimi. Ja, vi synes jo, det er lidt sjovt, hvis vi kunne få en et fremmed krydderi drysset ned over festivalen. Ja, og han taler også både urdu og farsi. Jeg tænker, at det er noget, vi virkelig kan brande festivalen med, ved at have en indvandrer, en ny dansker. Ja, det tror jeg, du har ret i. Altså, det er et godt brand. Vi kommer til at få åbnet fuldstændig op for politikken. De kommer til at dække det her med alt, hvad de har. Ja. Når de først hører, at vi har en rigtig god nydansk... En mønsterbryder. Ja, mønsterbryder. Så tror jeg, at... Jeg ved faktisk ikke, om han er mønsterbryder. Og vi får Jyllandsposten. Ja, ikke, Jyllandsposten. Hvis han virkelig er antidemokratisk, så får vi Jyllandsposten. Ikke? Så kan vi lave et andet med, at vi... Altså, han er overhovedet ikke mønsterbryder. Han kommer fra en kunstnerisk familie. Nå. Nu skal du bare høre her. Fordi han er... Nå, jeg troede, han havde været i krig i Afghanistan. Han er født i Afghanistan. Men han har ikke været i krig? Nej, altså, han har vel ikke været i krig. Han er flygtet. Hvornår er han født? 2 sekunder. Han er født i 87. Så er han nok flygtet. Det kan vi spørge om, når vi ringer sammen. Han har sendt... Er det 7 sider? Ja. Ja, det er 7 sider. 3 siders ansøgning og 4 siders CV. Lad os ringe til ham. Idris. Hej, Idris. Det er Frederik og Rasmus fra Radio 24/7. Hej. Hej. Forstyrrer vi dig? Nej, det gør det slet ikke. Vi er i gang med at lave ansættelsessamtaler. Ja. Og så har vi ringet til dig, fordi vi synes simpelthen, at din ansøgning den så rigtig, rigtig fin ud. Det er jeg glad for at høre. Ja. Jeg har et spørgsmål, som jeg er simpelthen nødt til at få det over mine læber. Jeg har spekuleret meget på det, lige siden jeg har læst din ansøgning. Ja. Det er jo det her med Afghanistan og så videre. Ja. Og du flygter derfra. Har du fået tortur? Om jeg har? Ja. Nej, ikke mig. Jeg har ikke fået det. Nej, nej. Jeg var 13 år, da jeg kom ud fra Afghanistan. Okay. Jamen, ja, det er fordi, jeg har gået i folkeskoleklasse med en afghansk dreng, og han havde altså været udsat for lidt af hvert. Nå, ja, det har jeg ikke, heldigvis. Okay, ja, men du lyder også, som om du har det godt. Ja, det har jeg. Det har jeg nu måske forhåbentlig prøver jeg det bedre. Ja, nå, ja. Hvis du får det her job, så bliver du i hvert fald belønnet i et kilo finsøl, jo. Ja, det læste også, at jeg var meget tvivl om, det er en joke, eller om det er seriøst. Nej, det er rigtigt. Vi påtænker at køre til Tyskland og købe den dernede, ikke? Og så over grænsen med den, så slipper vi for at betale moms. Okay, og så får du den direkte i hånden, og ja. Jeg vil sige, jo længere tid du gemmer den, jo mere bliver den værd. Ja, selvfølgelig. Okay. Ja. Ja. Idris, du er 27, er det rigtigt? Ja. Og oprindeligt fra Afghanistan? Det er rigtigt. Hvornår kom du til Danmark? I 2004. I 2004? Ja, februar 2004, ja. Nå, så du er flygtning fra krigen, eller hvad? Ja, det er jeg. Altså, vi boede som flygtende i Iran i over 2 år, før vi kom her, og så blev familiesamfattet med min far, som var kommet her i 2001. Okay. Ja. Hvordan har du det med demokratiet? Jeg kan for eksempel rigtig godt lide mange ting ved kommunisme, men det ene ting, som jeg er rigtig, rigtig meget bange for, ja. Det er, at hvis nogen får monopol på noget som helst, så bliver det farligt. Og jeg tror, at i det moderne samfund i dag, især i Europa, men også resten af verden, så har demokrati fået monopol på politik. Og det er blevet et recept for alt, hvad der er problemer rundt omkring verden. Og jeg synes, at demokrati måske ikke er det rigtige svar og det rigtige recept for alt, simpelthen i denne verden, der var. Det har virket i Europa, det har virket i USA, det virker i rigtig, rigtig mange sammenhæng. Men måske skulle vi lige åbne op for vores horisont og se, om der også er andre alternativer for nogle af de problemer, som vi kunne have til gavn for rigtig mange mennesker, som bor under demokratier. Ja. Men jeg synes, vi har fået en angst og en tabu i forhold til at udtale sig overhovedet og kritisk i forhold til demokrati. Jeg synes bare, at vi bliver, at demokrati bliver stærkere, hvis vi begynder at kunne tørre og kritisere det også. Mm-hmm. Så jeg har haft personligt gavn for at leve under demokratier i modsætning til andre steder, hvor der ikke har været demokratier. Det kan altså glæde mig over, men jeg synes også, at vi er begyndt at blive sådan fundamentalistiske i forhold til demokrati, hvis du forstår, hvad jeg mener. Ja, altså, det forstår jeg godt. Det er lige mine abstrakte tanker, hvis jeg skulle give dig et svar lige nu her. Idris, jeg skal lige høre, er du medlem af en fagforening? Ikke en fagforening, men jeg kan huske, at da jeg startede på studiet, så blev vi gratis medlem i en A-kasse. Nå, du er medlem af en A-kasse, men ikke en fagforening. Ja, det er ikke finere. En fagforening. Nej, okay, godt nok. Ja, for vi har nogle lidt voldsomme arbejdstider her. Ja. Men har du et fast forhold? Det har jeg, ja. Faktisk, okay. Jeg skal faktisk giftes. Nå, jamen, så lykke med det. Ja, tak. Så nu inden for den næste måned? Nej, vi skal giftes i august måned, så vi har snakket med nogle lokaler, men... Okay. Kan lige finde ud af præcis, hvad det er. Men der er jo mange ting, der skal arrangeres der. Tror du, du kan være 100% på det her? Det kan jeg helt sikkert allerede ikke sende ansøgning på. Jeg snakkede også med hende om det, før jeg sendte ansøgning, da du skrev til mig. Fantastisk, det er godt at høre. Jeg er jo gift, så jeg ved jo godt, hvor meget det tager. Og, ja, skal du være far inden for den næste måned? Nej, det skal jeg ikke. Okay. Super. Så skal jeg høre, er du muslim? Det er jeg. Ja. Okay. Det er meget godt, fordi vi kommer til at skulle... Rasmus, han er agnostiker. Hvad siger du? Rasmus, han er agnostiker. Okay. Ja. Er det? Ja, det er du. Og jeg er artist. Nå. Ja, er du, Rune? Artist. Okay. Okay. Ja, Rune er også med. Han er vores personlige assistent. Okay. Ja, han sidder også... Hej, Cedric. Idris. Idris, undskyld. Ja. Tror jeg, at vi siger tak til dig, Idris. Det har været en fornøjelse at tale med dig. Du hører fra os allersenest i morgen. Okay. Det glæder mig utrolig meget til. Det er godt, du. Det er godt. Og tak, fordi vi måtte ringe. Jo, selvfølgelig. Ja, det er godt at hælde det, ikke, mand? Ja, tak. Hej. Hej. Jeg tænkte på, hvis jeg skal ned og hente det der sølv der, så kan vi jo lige tage nogle dåse sodavand med over til festivalen. Altså, det er faktisk nogle, meget god idé. Øl og nogle dåser. Lige tage en trailer bag bilen. Ja. Ja, det skal vi også snakke om på et tidspunkt, fordi jeg synes nemlig, det kunne være fedt, hvis der kunne være gratis alkohol til folk. Mm. Nej, vi glemmer at spørge, om han drak. Pis. Nå, så skal vi ringe til den sidste her. Han hed Thijs. Og han har skrevet en... ja, nærmest en lille faktisk lidt en provokerende ansøgning. Han startede med at skrive, kære Antidemokratisk Festival, jeg så jeres fine jobopslag i citationstegn i Politikken. Det er flabet. Det er lidt flabet. Og tænkte, at det måske det måtte være lige noget for mig. Det er selvfølgelig okay. Jeg kan se, at I søger folk med en kritisk tilgang til demokratiet. Nu siger jeg ikke, at alle konservative går ind for enevælde og autoritært styre, om end man dog i visse kredse sagtens skal se sig fristet af denne tilgang til magt. Jeg er selv medlem af konservativ ungdom, og så må resten være op til fortolkning. Dernæst, hvis vi kigger på det rent faglige, så er jeg netop optaget på Journalisthøjskolen med studiestart i februar, og er naturligvis helt vildt interesseret i at komme til at se, hvordan sådan noget med medier, etc., fungerer i den virkelige verden. Og så skriver I det, at I søger folk, som er flittige, åbensindede, kreative og kreative ikke mindst. Det bliver naturligvis svært at sige om sig selv, at man er flittig, åbensindede og kreativ, uden at hælde for meget ananas i egen juice. Så det vil jeg for så vidt muligt lade være med. Om end det dog i denne stund forekommer mig svært, så vil jeg give et par eksempler. Det er nogle meget lange sætninger. Det er en meget lang sætning. Det skal jeg lige arbejde lidt på inde på Journalisthøjskolen der. Lige nogle kortere sætninger simpelthen. Med hensyn til flittighed, så kan dette ses ved, at jeg har kæmpet for adgangskrav imod folk som Christine Antorini og Philip Dimsitz. Hvad fanden er det? Det ved jeg ikke. Philip Dimsitz. Blandt andet i debatsektionen i Politikken. Kæmpet for adgangskrav imod folk. For adgangskrav imod folk. Folk som Christine Antorini. Hvorfor? Hvad? Okay. De må ikke, altså, så der skal være adgangskrav til, at de må skrive noget i Politikken, eller hvad? Med hensyn til flittighed, så kan dette ses ved, at jeg har kæmpet for adgangskrav imod folk, som Christine Antorini og Philip Dimsitz. Altså, jeg har i hvert fald aldrig hørt om ham der, Philip Dimsitz, så det kan være, han har fået det igennem. Ja, det er noget, der foregår på Politikken. Med hensyn til kreativitet, så er jeg verdens dårligste til at tegne. Med hensyn til åbensindighed, kan dette ses ved, at jeg lige så gerne dater en socialist som en konservativ, og dette er ikke just acceptabelt i visse kredse, skulle jeg hilse at sige. Er det konservativ ungdom, eller hvad? Ja, det er nok konservativ ungdom. Derudover formoder jeg også, at I gerne vil høre lidt om mig. Det har vi jo lige gjort. Og selvom dette ark har været... Også selvom dette ark har været brugt på netop det samme. Jeg er 19 år gammel og snart student fra Slagelse Gymnasium. Jeg er ved at starte en blog op om filmmediet, og ikke kun om nye film, men med stor interesse for Jørgen Leths filmværker. Desuden er jeg flittig lytter af Radio 24/7, parentes stående applaus, og så er jeg, som nævnt, næstformand for Slagelse Konservativ Ungdom. Han er politisk aktiv, ham her. Ja, han virker meget politisk aktiv. Vi ringer til ham. Ja. Og hører, hvad det går ud på. Og det er noget med, at han er på... Ja, han er ude at køre studentervogn. Hvad er det altså? Men han kunne godt lige afse lidt tid til en jobsamtale. Trods alt. Det er flot. Nu ringer han. Jeg skal nys nu. Det kan godt være, at jeg starter med et nys. Kan du så ikke... Nej. Somewhere in the ancient mystic trinity, you get three. Ja. Der kom den. The past and the present and the future, faith and hope and charity, the heart and the wind. Thijs Schønning. Det er en dreng. Kan ikke besvare dit opkald lige... En lille dreng. Læg en besked efter tonen. Thijs, det er din mulige arbejdsgiver hen over sommeren. Tag så for helvede den telefon. Three is a magic number. Yes, it is. Hallo? Hallo? Ja, hej. Er det Thijs? Det er det. Det er mig. Hej Thijs, det er Frederik og Rasmus fra Radio 24/7. Ja, goddag. Fra Antidemokratisk Festival på Radio 24/7. Yes, ja, og vores personlige assistent Rune er også her i studiet. Okay, ja. Hej. Goddag, Thijs, og tillykke. Ja, tak. Ja, tak. Grunden til, at Rune siger tillykke, det er jo fordi, at du er lige blevet student. Ja, lige nøjagtigt. Og du er faktisk ude og køre studentervogn lige nu. Ja, lige nøjagtigt. Det lyder som om, at det er noget stille og roligt køretur. Ja, det er fordi, at jeg har lige søgt lidt isolation her på stranden. Vi er på stranden lige nu, så den er lidt stille lige nu. Men det kan jeg sige, at det har den ikke været hele dagen, og det vil den fortsat nok heller ikke rigtig være. Men du lyder forholdsvis ædru. Ja, jeg er bare god til at spille. Nej, jeg er relativt ædru endnu. Okay. Jamen, vi laver lige en jobsamtale her, som han så. Yes. Og det, vi optager jo, det ved jeg, det er du klar over. Ja, det er klar over. Okay, super. Godt. Ja. Og du er det tredje gang, vi laver en jobsamtale med nogen. Okay. Så det er vi er ved at være ret gode til det. Ja, vi er okay. Hvorfor tror du, at demokratiet er spillet for lidt? Det er jo et stort spørgsmål. Altså, jeg ved ikke, om demokratiet er spillet for lidt. Jeg tror bare, at demokratiet har, hvad kan man sige, i nogle egne haft nogle... det får ligesom, at når man indfører demokrati, får det nogle følgesygdomme. Altså, hvis man kigger på hele det arabiske forår, så kan man sige, at demokrati er måske ikke det rigtige. Det er altså, at man har ligesom Alibaba og de 40 røver, det, eller hvad den hedder, og så er det sgu bedre at have Alibaba til at styre det, der har de 40 røver. Og så tror jeg, at hvis man kigger på demokratiet i Danmark, altså, så synes jeg, at demokratiet har gjort, at vi sådan, ja, når man er politisk i stil, så gør man også meget ud af at ophøje minoriteter til noget, det måske ikke er. Altså, jeg synes, det var for eksempel, var det forkert, at man udnævnte en del af rådhuspladsen til, hvad var det, man kaldte den, regnbuepladsen eller sådan noget. Homoseksuelle er trods alt en minoritet endnu, og så synes jeg bare, det er voldsomt, at man en af Danmarks måske vigtigste pladser går ind og kalder det en del af den for regnbuepladsen. Så demokratiet har sådan en politisk korrekthed, og Janteloven mener jeg også på sin vis springer ud af demokratiet, at man behandler mennesker sådan, altså man måske ikke rigtig sviner mennesker til eller noget, er ikke fordi, at jeg selv sådan sviner mennesker til normalt, men at det er svært sådan at gå ud og sige ting om mennesker, uden at det er politisk ukorrekt. Vi har også racismeparagrafer og sådan noget, så det ja. Så demokratiet måden, at den er på i dag, er måske sådan, ja, man kan sige, at demokratiet burde jo være det, at ligesom de bedste forudsætninger for, at man netop kunne ud og sige, hvad man mener. Det synes jeg var ikke helt tilfældet. Mm. Men du er meget politisk aktiv? Ja, altså sådan, men jeg er, nu er jeg så ikke næstformand mere, nu skal jeg jo snart til år, så studerer på journalisterskolen, så jeg går på overlov her for Konservative Ungdom, men ja, jeg har været næstformand af Konservative Ungdom. Okay, men hvad hedder det? Altså, vi leder jo lidt efter en antidemokrat. Ja, det er klart. Det må vi jo være ærlige at sige. Det lyder som om, du ligger meget i det politiske etableret. Jeg synes jo, det var sjovt at tale om demokratiet, ikke? Fordi at jeg mener, at demokratiet i sin nuværende forfatning har måske, som hvis man skal bruge jeres ord, nærmest spillet for lidt. Jeg synes ikke, faktisk så jeg også gerne, at man, fordi hvis man kigger på det politiske spektrum i dag, så handler det meget om økonomi, og der var teknokrati måske lige så smart, fordi det er sgu ikke idéerne, der ligesom... Der spiller, og det synes jeg på sin vis også kunne være fedt nok, at du bare fik nogle økonomer eller teknokrater ind og sidde. Så det, jeg ved ikke, om jeg tror på demokratiet, men det er jo også farligt at udtale sig om, når ikke man ved så skide meget om det. Nu er jeg ikke så gammel. Nej, men du har da været medlem af du har da været meget politisk aktiv, kan man sige. Så på den måde ved du noget om, hvordan processerne kører og sådan noget. Rasmus, har du nogle spørgsmål? Nej, jeg er dækket af, vil jeg sige. Men det er godt. Så siger vi undskyld ulejligheden, og så må du have en rigtig god tur videre i bussen der, studenterbussen. Så siger vi undskyld ulejligheden, og så må du have en rigtig god tur videre i bussen der, studenterbussen. Og vi ringer selvfølgelig til dig i dag eller i morgen, hvis det bliver dig, vi vælger. Okay. Jamen, vi snakkes ved, Thijs. Ha' det rigtig godt. Og drik noget galt for meget. Ja, tak. Det er godt. Ha' det godt. Hej. Hej. Demokrati. Giver hver mand ret til at være sin egen undertrykker. James Russell Lowe. Ja, det er en svær beslutning. Jeg synes, det er hårdt at være arbejdsgiver. Det kan jeg lige så godt sige med det samme. Hvor blev Rune for eksempel af vores PA? Han er her ikke længere. Han skal jo sættes til noget også, ikke? Altså... Ja, han er sikkert på toilettet eller et eller andet. Det vil være rart med noget kaffe. Det, sådan noget skal en personal assistant lige forudse lidt i forvejen, ikke? Lige. Ja, men så siger jeg lige til produceren, kan du ikke lige hente Rune og bede ham om at lave noget kaffe til os? Det er jo hårdt at lave radio, altså. Og festival. Ja. Tak. De sociale medier, Rasmus. Jeg følger jo lidt med i, hvad der er sociale medier, ikke? Jo. Og hen over de sidste års tid, eller sådan, så har folk begyndt at sige, der er ikke så meget, der sker ikke så meget på Facebook mere. Jeg tænkte, det er der noget pjat. Det er der noget pjat, at der ikke sker noget på Facebook. Ja, der sker der masser. Ja, bare så se den her film, eller læse den her artikel, og sådan noget. Ikke? Man skal bare skrue ned, jo. altså, så kommer det jo, så afslører det sig sådan, så selv, hvad der er sket jo. Ja, ja, ja, men det folk siger ligesom, at det ikke ligesom det, at det sker mere. Nå, okay, ja. Jeg ved godt, der sker noget. Ja. Det kan jeg godt se, jo. Men ja, tak med mælk. Det var lige vores, vores PA, der lige spurgte, du skulle være med mælk. Sådan noget skal han bare vide. At det er faktisk ret irriterende. Ja. Så nu sidder lytterne og tænker, ej, hvor er det uprofessionelt det her, ikke? Nå, det tager vi en snak om, men, senere. Det er ikke lettere end og sidste år, da vi lavede Damernes Magazine, der værvede vi os lidt ved at være på for mange sociale medier. Ja. Nu har vi lukket op for det, kan man sige. Vi er på 13 sociale medier. Og det er helt sindssygt så meget, der ikke sker på Facebook. Jamen, det gjorde der heller ikke sidste år, faktisk. Nej, men vi skulle måske have været på de andre. Nu var Tinder der godt nok ikke sidste år. Nej. Men Tinder, det er fremtiden. Det er jo dating-appen. Ja, det er sådan en dating-app, hvor man kan... vi har en profil derinde, og så kan man så trykke acceptere til andre mennesker, eller ikke acceptere. Og hvis man så matcher med hinanden, så bliver man ligesom connected, og så kan man tage ud og på en date, eller ud og få en kop kaffe, måske kysse, måske finde en ny kæreste. Mm. Men der er en milliard, der er skrevet til os. Ja, det er ret vildt faktisk. Og det viser sig, at jeg åbenbart også er blevet ret hot i bøssemiljøet. Ja. Der har en dating-app, der hedder Grindr, hvor jeg får hele tiden at vide, at jeg skal sende selfie-portrætter af mig selv. De er helt vilde for at få noget mere med mig. Nogle hvad? Nogle selfie-portrætter, som de vil have, jeg skal sende til. Jeg skal tage et billede af mig selv hele tiden, og så... jeg ved ikke, hvad de gør med det. Det hedder bare en selfie. Det hedder ikke et selfie-portræt. Det hedder et selvportræt eller en selfie. Jamen, det hedder ikke et selfie-portræt. Det er et portræt. Jamen, så hedder det bare et selvportræt. Der er ikke noget, der hedder et selfie-portræt. Det er jeg ked af. Det er simpelthen... Der du er gået galt i byen. Nå, men okay, men så... Selvportræt eller selfie? Jeg siger bare, en af de to. Nu florerer jeg altså ude i bøssemiljøet med de her selfies. Ja. Det siger jeg bare. Hvorfor er der ikke nogen, der godt kan lide mig? Jeg tror... Jeg tror, du er udsat for det, man kalder diskrimination på grund af dit vægt. Du er jo... ja, undskyld, Frederik. Men du er jo en plusmand. Du har et par kilo for meget. Altså, ikke til mig. Jeg synes, du er jeg er simpelthen synes, så træt af de fuldstændig urealistiske kropsidealer, som de bøsser, de sætter op. Ja, for os mænd. Ja, jeg synes også, det er hårdt, men altså... Altså, en rigtig mand, han skal sgu have former, du. Ja, det viser sig, det skal han ikke. Men det er jo ikke noget, der kan leve op til. Jo, jeg kan godt. Er der nogen, der har skrevet noget derinde, som vi kan bruge til noget? Altså, jeg har papirerne her. Esben på 21, han skriver... han skriver anarkosyndikalisme. Det er svaret på jeres spørgsmål. Vi har spurgt, hvad kan man gøre i stedet for? Ja. I stedet for demokratiet. Jeg ved ikke rigtigt, hvad det er. Anarkosyndikalisme. Anarko, det er sådan noget anarki, ikke? Det må vi lige finde ud af til i morgen, hvad det er. Så er der en, der har skrevet... det er godt nok ind på Grindr, men det er en svensk en. Altså Grindr, det er bøsse? Det er bøsse, ja. Det er den, som kun er til bøsser, som kan finde hinanden. Det er sådan geografisk... Så kommer kaffen, det var godt. Dejligt. Det er sådan en geografisk app, sådan, så man kan hilse, finde bøsser i nærheden, og så måske gå i seng med dem. Ja. Eller chat med dem. Og han er 35 år, han har ikke noget navn, han skriver... Demokratien er i kris, men den kommer leder, og den kommer leder til jordens undergang gennem global opvarmning. Eftersom en majoritet af befolkningen altid kommer at prioritere sin egen kortsigtede komfort. Ja, men så er der da også noget galt med demokratiet, ikke? Jo, ja. Det er et kæmpe problem. Du kan altså skrive til os på samtlige sociale medier. Skal vi have smøren igen? Jeg synes det, for det kan godt være lidt svært at fange dem alle sammen. Ja, men den kommer her. Det her, det er de sociale medier, du kan finde os på. Du kan kontakte Antidemokratisk Festival på samtlige sociale medier. Like og følg Antidemokratisk Festival på Facebook. Søg på Antidemokratisk Festival eller gå ind på facebook.com/antidemokratisk. Følg Antidemokratisk Festival på Twitter, søg ADF eller snabel-a antidemokratisk. Du kan også finde Antidemokratisk Festival på Tinder. Vi hedder Silius, er 29 år og en mand. Send Antidemokratisk Festival et frækt billede og chat med os på Snapchat. Søg på Antidemokratisk. Se Antidemokratisk Festivals sjove billeder på Instagram. Vores brugernavn er antidemokratisk_festival. På Tumblr kan du finde Antidemokratisk Festival på antidemokratisk.tumblr.com. Bliv venner med Antidemokratisk Festival på MySpace. Søg efter ADF. Du kan også finde Antidemokratisk Festival på bøsseappen Grindr. Her kan du ikke søge, men du kan være heldig at finde os. Er du i erhvervslivet, kan du kontakte Antidemokratisk Festival på LinkedIn. Søg på Antidemokratisk Festival. Se Antidemokratisk Festivals kommende projekter på Pinterest. Søg på Antidemokratisk Festival. Se en sjov video med Antidemokratisk Festival på Vine. Søg på Antidemokratisk Festival. Er du kineser eller Kina interesseret, kan du også finde Antidemokratisk Festival på de kinesiske sociale medier Weibo. Søg på Wang Yang Radio Show. Antidemokratisk Festival glæder sig til at høre fra dig. Der er en, der har skrevet, I skal da også være på Diaspora og Google Plus. Diaspora? Det ved jeg ikke, hvad er. Det kan vi finde ud af. Google Plus har jeg hørt om. Altså, hvis der er noget, der eksisterer, hvor vi ikke er, så skal vi være der. Ja, og det, jeg har glemt at sige i oplejningen af de sociale medier, det er, at vi er selvfølgelig også på boyfriend.dk. Der hedder vi, jeg tror, vi hedder Antidemokratisk derinde. Ja, skal vi så ikke blive enige om, at lige få opdateret den her til morgen, fordi det kan folk skal jo vide, hvad de kan regne med. Ja. Vi skal kunne få fat i os, og sådan ja. Er det bare. Men altså, det vigtigste er også, at der er ikke noget, der er vigtigt i sociale medier, men man kan også ringe ind på 2024-7-24-7. Og der er en, der har skrevet en sms. Ja. Han har skrevet, det var fordi vi spurgte, hvem skal underholde, hvem skal tale på den her festival. Han skriver, kunne ikke undgå at høre, I mangler musik til Antidemokratisk Festival. Vi er et svedigt rock and roll band, som i de sidste år selv har diskuteret den demokratiske styreform og dens mange mangler i henhold til, om befolkningen bliver hørt. Vi vil derfor elske at spille til festivalen med venlig hilsen, Dan Rasmussen og Mojo Mørka. Og så har han skrevet telefonnummer, så derfor så har vi ringet til ham. Dan, er du her? Yes, hallo. Goddag, Dan. Det er mig. Ja. Og du spiller med i Mojo Mokka? Jamen, det er det, jeg gør. Dan, hvad har I diskuteret der i rock'n'roll-bandet? Altså, det vi har diskuteret, det er, at demokrati betyder folkestyre. Jeg kan så ikke huske, og vi kan heller ikke huske, hvornår vi sidst er blevet spurgt i befolkningen om noget som helst egentlig. Mm. Det ser vi klart som et problem. Ja. Så er løsningen så et mere direkte demokrati? Ja, altså det synes vi jo ikke, egentlig ikke det er. Nej. Hvad er det så? Ja, hvad kan man så kalde det? Det er jo egentlig en eller anden form for et diktatur, der er skjult, vil jeg synes. Et skjult diktatur? Ja, er det løsningen, ja, altså, eller er det det, vi er? Vi får da lov at stemme på nogle politikere, der siger det ene, men meget, meget, meget tit gør det andet. Og det er jo også i sig selv et problem. Mm. Og så synes jeg bare, at det kører rundt i ring, det der. Ja, så det er altså det er problemet lige nu, at hvis jeg forstår dig ret, at du synes, vi lever i et pseudo-demokrati. Ja, det vil jeg egentlig kalde det, i allerhøjeste grad. Plus at vi efterhånden har fundet ud af, hvordan politikerne, de render rundt derinde og laver faktisk ikke andet end at bytte deres egen skin hele vejen igennem. Er de her diskussioner, I har haft i bandet, er det noget, der er kommet sådan over det sidste år, eller er det noget, I har diskuteret igennem mange år? Jamen, det er jo faktisk igennem en del år, fordi vi spillede faktisk vildt nok til det EU-topmøde, dengang Fogh han sad. Ja. På Rådhuspladsen der med et kæmpe EU-flag bagved os, og det synes vi jo ikke var særlig fedt allerede der. Det kommer der ikke til at være på Antidemokratisk Festival? Nej, det ville være skønt der, så vi havde det lidt ambivalent den dag der, og derefter begyndte vi faktisk at diskutere, om vi egentlig havde den rigtige styreform, og hvad der egentlig skulle gøres i stedet for. Hvis vi skulle have demokrati her, så ville vi gerne blive hørt meget mere som befolkning. Mm. Og der synes jeg, det synes jeg mangler. Så det løsningen er at blive hørt mere. Det vil altså sige, den schweiziske model, direkte demokrati, hvor der altså, er mange, mange folkeafstemninger. Det vil være meget skønt. De arbejder røven ud af buksen i Schweiz, ved jeg. Det må vi da også gerne gøre, hvis det er det, vi har lyst til. Men tror du, den danske befolkning er uddannet nok til at sætte sig ned og stemme om hver eneste lille beslutning? Altså, det tror jeg i og for sig godt kan gå hen og blive et problem. Men jeg tror, hvis der for eksempel var afstemninger på fjernsyn meget mere henhold til lovgivninger. Nå ja, sådan imellem X-Factor og TV. Ja, så tror jeg, jo længere tid den vil køre, desto mere vil de rigtige mennesker nok hoppe på og stemme efter, hvad man ved, og hvad man teoretisk har fundet ud af, og hvad man har levet op til. Men jeg tror også, der er en masse mennesker, som ikke sætter sig ind i ting og sager. Ja. Dem tror jeg i tiden vil hoppe fra. Hvad er det sidste, du har tænkt, det burde vi have stemt om? Jamen det er sådan, altså hvis man kigger på, hvor mange love, der i løbet af et døgn bliver gennemført inde i Folketinget, så er der måske et par love indimellem, som der kunne gøres noget ved. Hundeloven er en meget, meget stor del af min univers også. Vi er det eneste land i verden, bortset fra Kina, der slår så mange hundevalpe ihjel, som vi gør. Og vi spiser dem ikke engang? Nej, vi spiser dem engang, så brænder vi dem bare bagefter. Det er jo flot. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, er der kommet nogle sange fra Mojo Mokka ud af de her diskussioner? Altså, vi er noget rock and roll og bluesband og sådan noget, så det er mere den dybe sorg og kærlighed og noget anti-system og noget, vi synger lidt ud fra. Men det kunne godt være interessant. Hvordan ligger I med honorering, når I skal spille på sådan nogle festivaler der? Det kommer jo an på, hvor mange millioner I får hævet ind jo. Og så du vil gerne have en procentsats af vores indtægter? Nej, det er noget, vi kan kigge på. Det der, jeg synes, det lyder som så fed en idé, så det kan da godt være, at man kunne gøre det for sjov skyld egentlig. Kunne I overveje sig at skrive en sang til os? Ja, det kunne vi da sagtens. Alfs egen personlige... Ja, måske en blues, ikke? Det ville være perfekt. Vi vil ikke have noget mere demokrati. Men hvad skal vi så have? Det er op til jer. Altså, det kunne man godt forestille sig. Og så hvis du er på MySpace, så kan du sende den til os. Jamen altså, jeg vil da kigge på det, og det kan jeg da gøre. Ja, vi kan da også få en... er der ikke også noget, der hedder SoundCloud? Der kommer jeg i tanke om, der er vi da ikke. Det skal vi da være. Nej, der har vi faktisk vores... der har I jeres. Det andet band inden. Det andet band? Ja, det er noget andet. Det skal være klart at være bluesbandet. Okay. Ja. Og det er dem, der hedder Mojo Mokka? Yes. Og de ligger så ikke på SoundCloud. Vi ligger lidt på YouTube med nogle ting og sådan noget. Okay, så skal vi lige høre, fordi det er jo også, altså man er jo en dårlig festivalleder, hvis man bare siger ja tak til, at nogen kommer og spille bare på deres glatte ansigt. Ikke? Ja. Så vi skal lige høre, og er der stemning for det og sådan. Så, men vi er meget positivt stemt, altså specielt hvis der kunne komme en ADF-tema-melodi blues. Jamen altså, det skal vi da kigge på. Det skulle ikke være det store problem. Det synes vi, det vil vi meget gerne. Tusind tak, Dan. Jamen, selv tak. Ha' en god dag. Du bliver lige hængende i røret, fordi så får Victor lige din kontaktoplysning af vores producer. Det er bare i orden. Det er jo dejligt. Demokrati er en regering bestående af bøller, som bliver ophidset af redaktøren. R.W. Emerson. Det var dejligt. Det er jo dejligt. Det er kun vores andet program, og vi har allerede så godt som underholdning hjemme. Ja, men vi skal have nogle flere. Vi skal have nogle flere. Altså, man kan ikke have et band til en festival. Det kan også være nogle flere. Lidt af hvert. Jeg forestiller mig et mellemøstligt orkester også. Ja. Det vil være dejligt. Måske Middle East Peace Orchestra, for ligesom at sige, vi går ind for det fredelige. Jamen altså, jeg synes også, du har jo en klassisk baggrund. Det ville jo ikke være dårligt, hvis du kunne hive en eller anden... En klassisk... Kvartet eller et eller andet hen, jeg ved ikke. Men det kan jeg godt. Nå, det er dejligt. Det tror jeg godt, det tror jeg godt, vi kan. Hvad skal de så spille? Ja, det ved jeg ikke. Noget poppet? Nej. Måske noget Shostakovich eller et eller andet. Det må du det tænke finder jeg ud af. Ja. Vi har lige nogle ting. Jo, altså vi... vi skal have fundet den nye praktikant. Det gør vi efter, vi har sendt. Og så præsenterer vi praktikanten i morgen, forhåbentlig. Ja. Og så skal vi have lavet nogle pressemeddelelser. Det er simpelthen super vigtigt for en festival. Jeg har lavet et lille udkast til den, som vi lige kan gå i enerum med, og så lige køre igennem, og så ellers bare få den sendt ud til samtlige blodtørstige journalister. Ja, det er gurketid, det skal vi altså lige huske. Så er der foreningsvedtægterne, vi talte om i går. Vi har lavet de rettelser, som Morten Jung, viceborgmester fra Frederiksberg Kommune, har foreslået. Blandt andet, at vi har hjemme på Frederiksberg en begrundelse for, hvorfor vi skal være på Frederiksberg og alt sådan noget. Det er bare formaliteter. Den er super duper duper hjemme, ikke? Og så skal man huske, at man kan skrive til os på samtlige sociale medier, og at man kan se en masse sjove billeder og alting. Altså, der er ingen grænser for, hvad man kan derinde. Man kan det meste. Man kan simpelthen det meste. Men nu skal vi altså til at sige farvel. Og det gør vi med en lille tekst. Husk nu derude. Den største, mest omfattende patologiske struktur i de seneste 20 år er den såkaldte postpolitiske tilstand, hvor den liberal-demokratiske konsensus om at have nået historiens afslutning og det mindst ringe samfundssystem er blevet til en tankeløs modstand mod enhver form for virkelig politisk engagement og endda moralsk konsekvens. Det var ADF for den her gang. Tusind tak. Mit navn er Frederik Silus. Her ved siden af sidder Rasmus Bruun. Vi høres ved igen i morgen kl. 2.